Dames en heren. Beste burgers. Ave salutibus. Tot u spreekt de schoonburgemeester van het stad. En ik heb tot mijn regrettibus maximus. Heel slecht nieuws. Ik heb namelijk besloten om de luchthaven van Deurne vandaag, sito presto, dicht te doen, te sluiten. En dan zult u afvragen, meneer de burgemeester, waarom? Dat is toch gemakkelijk, zo'n luchthaven in onze achtertuin. Beste vrienden, beste burgers, voor de euro die je binnenkomt, voor elke euro die je binnenkomt in die luchthaven, moeten wij 3 euro subsidie bijbetalen. Dus, naar analogie met het afschaffen van de cultuursubsidies, naar analogie met het verminderen van de subsidies op de kinderopvang, komen wij niet anders dan in navolging daarvan de luchthaven van Deurne ook dicht te doen. Nou, veel gaan we er niet over lezen. 7000 privévliegtuigjes per jaar. Waarvan er 30% leeg rondvliegt. 2000 vliegtuigen per jaar leeg in de lucht, beste vrienden. Losers. 1000 lijnvliegtuigen per jaar. Dat wil zeggen, nog geen draai per dag. En het strafste van alles, die stijgen op in Deurne. En dan moeten ze eerst nog gaan tanken in Zaventem om in Afrika te geraken. Waarom gaat het dan niet direct naar Zaventem? Dat is 25 minuten met de auto. Je gerookt nooit zo rap van het centrum van de stad in Deurne met openbaar vervoer. Dus dames en heren, daarom heb ik besloten de luchthaven van Deurne dicht te doen. Dan zullen ze zeggen, meneer de burgemeester, wat gaan we er dan doen? We gaan er van maken waar dat die zone sinds 1970 al officieel voor ingekleurd is, namelijk een park. Ja! In 1963 werden daar al appartementen verkocht met zicht op het toekomstig park als belofte. Wat hebben die mensen in de pluts gekregen? Een luchthaven! Met een voetenlang ongelikte illegale landingsbaan er nog eens bij! Testiculis canis est, het is van de hond zijn kloten. Dus, een park. De Deurnenaars die mogen zelf beslissen wat voor park dat ze ervan maken. Voor mijn part maken ze er een zoologie van. Genoeg aangekleerde apen die in Deurne rondlopen, dat moet geen enkel probleem zijn. Maar als schuimburgemeester kan ik bij deze dus officieel bevestigen. Vanaf heden is Deurne dicht. Yes, sir. Beste vrienden, beste burgers, doe Deurne dicht! Doe Deurne dicht! Doe Deurne dicht! Doe Deurne dicht! Doe Deurne dicht! Doe Deurne dicht! Doe Deurne dicht! Doe Deurne dicht! En nog even. Nog heel even. Voor dan die zakenmensen die dan toch absoluut via luchtverkeer in de stad willen komen, daar willen we natuurlijk een alternatief voor voorzien. En daarom zijn de plannen als volgt. We maken van de grote markt één grote helikopterluchthaven met een controletoren in de kathedraal. Doe deurne dicht! Doe deurne dicht! Doe deurne dicht! Doe de muziek van onze vrienden uit Gent.